Pokani me ti na svadba, pjasen den sa sinju nebe, a sam sršto to momče, mnogo šte te radvam, mnogo šte te radvam. Pokani me ti na svadba, ja sem ven sa sinju nebe, a sam sršno to momče, mnogo šte te radvam, šta uvidiš mojte slzi, dve kapki biser na rosa, naši zaključini praše spomen. Pokani me ti na svadba, ja sem ven nebe, a sam sršto to momče, mnogo šte te radvam, mnogo šte te radvam. Pokani me ti na svadba, ja sem ven sa sinju nebe, a sam sršto mnogo šte te radvam, šta uvidiš mojte slzi, dve kapki biser na rosa, sas pogled presuši gi, sas pogled. Naši zaključi, praše spomen, najna, najna, najna, najna, najna, najna. duhovnik se prepuska veter da te luva. Tržnite oči, ne guri me sjećam se i daleću se te vrna, što me čakaš ti, što me čakaš ti. Ne guri me sjećam se i daleću se te vrna, što me čakaš ti, što me čakaš ti. Svoj dom da se свещата е необятен, снежен океан. Любовта е непонятен и красив роман. Нежни имена дарява само любовта, сия светлина раздава само вечерта. Погледи къщ как да отмина, spaja svijet od nadežde si ti. Ti si to me na očite za drugi, jaka kraslična si ti. Zaja na drugi se gasi za pruga, starata ovi curi. Поглед викаш как да отмина, зная свят от навежди си ти. Знам, че всичко било измама, пада сняг разтопен в тишина. Знам, момичето мое го няма, ти си моя и чужда жена. ako искаш да бъда само с тебе щастлив. Любовта ми да бъде като огъня жив. Не с усмивка, а с ласка ти душата ми сгрей. Запомни, че сърцето само с обичи вей. Ако искаш да бъда в твоя ден светлина, своите чувства не скривай, моя скъпа жена. Нека тръгнем нататък в този слънчев безкрай. През света да преминем, с любовта не играй, не играй. Ако искаш да бъда дъх и твой благослов, само себе щастлив. Любовта ми да бъде като огън е жив. Нека тръгнем двама в този слънчев безкрай. Целуни ме отново, закъде вървеше непобита армия. нищо аз не казах. Изчезна ти. Ме остави да. Oh! ветровете няма капка памет и когато спят или шумят ще не помнят път и кръстопът свои преживелици те нямат те не знаят откъде съм минал колко съм вървял и за какво и какви сълзи от Божество съм избил под сведените мили. Как се напреварваха сърцата и кое от двете победи? Бореха звезди или беди? Никой не отвори красотата. Как се напреварваха сърцата и кое от двете победи? Бореха звезди или беди? Празник, юнски празник, мил, широк и скъп. Бягаха изпъдени без сън, делничните нрави и омрази. Силни часове ни залюляха, неповторени от никой ден. Ветровете дето ни отвяха, помниха ни теб, ни мен. Силни часове ни залюляха, неповторени от никой ден. Ветровете дето ни отвяха, не запомниха ни теб, ни мен. Силни часове ни залюляха, неповторени от никой ден. Но не